रास्ते में खड़े पुरवासी जन उनकी यह बात सुनकर शांत हो गए। श्री राम ने राजा के पास जा तथा उन्हें नमस्कार करके केकई से कहा, हे अम्म, मैं बन जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तब उसने श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण को पहनने के लिए वलकल वस्त्र दिए। राम स्वयं उन्हें पहनकर श्री सीता को वलकल पहनाने सिखलाने लगे। यह देखकर मुनि वशिष्ठ क्रुद्ध होकर केकई को धमकाते हुए कहने लगे, ओ जड़े अरि पापनी, अरे दुर्वृत्ते, तूने केवल श्री राम के वनवास का वर मांगा है, तब सीता को पहनने के लिए वलकल क्यों देती हो। यह कहकर सीता के लिए गुरु ने दिव्य वस्त्र दिए। राजा दशरथ बोले, हे सुमंत, रथ ले आओ, उस रथ पर सवार होकर वनचरों के प्रिय तीनों वन को जाएंगे। बाद में श्री राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और देवी सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर रथ पर सवार हुए। तब सारथी को रथ चलाने की आज्ञा दी। कौशल्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनों को आश्वासन देकर श्री राम चल पड़े और शीघ्र ही तमसा नदी के तीर पर जा पहुँचे। 18वें वर्ष के माघ शुक्ल बसंत पंचमी की शुभ तिथि को महात्मा श्री राम ने अपने नगर से चलकर तमसा नदी के किनारे की ओर प्रयाण किया था। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में उनका सत्कार किया। वन में जाते हुए श्री राम को अनेक शुभ शकुन दिखे। वे वहां एक रात्रि निवास करके श्रृंगवेरपुर गए। वहां निषाद राज के द्वारा सम्मानित होकर उस रात को वहीं बिताया। सवेरे श्री राम ने निषाद के द्वारा लाए हुए वट वृक्ष के दूध से जटा बांधी। तदनंतर देवी सीता तथा लक्ष्मण के साथ नौका पर सवार हुए। वहां से रथ सहित सुमंत्र को अयोध्या लौटा दिया। तब निषाद राज ने स्वयं अपने जाति वालों के साथ मिलकर नाव को खेना आरंभ किया। श्री जानकी जी ने बीच में धारा में जाकर गंगा जी से प्रार्थना की और कहा, हे देवी गंगे, आपको नमस्कार है, मैं श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ वन से सकुशल लौटकर आदर तथा श्रद्धा पूर्वक मांस बंदरा आदि के उपहारों से आपकी पूजा करूंगी। उस पार जा तथा वहां एक रात निवास करके श्री राम ने निषाद को लौटा दिया और धीरे धीरे चलकर भारद्वाज जी के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उनका अत्यंत आग्रह देखकर ठहर गए। सवेरे प्रयाग में यमुना को पार करके धीरे धीरे चले और महावन चित्रकूट में स्थित श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उनसे पूजित होकर ठहरे। चित्रकूट में श्री राम ने लक्ष्मण से एक मनोहर पर्ण कुटी बनवाई। मृगों के मांस की बलि देकर रघुत्तम श्री राम, श्री सीता तथा भाई के साथ सुखपूर्वक घर की तरह घर में उसमें रहने लगे। शयन का, दे बैठने का, खाने का, अग्नि का तथा देवता आदि का स्थान विविध रखा और लताओं से निर्माण किया गया। वे स्थान अति रमणीय लगने लगे। वहां उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल तथा आदि से जैसे अपने भवन में मुनिसरों का सत्कार करते थे, वैसे ही सत्कार करने लगे। एक समय श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर भगवान श्री राम को सोते देख देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर वहां आया और अपने नख तथा चोंच से बारंबार सीता के पांव के लाल अंगूठों का मांस खाने की इच्छा से उसे विदीर्ण करने लगा। देवी सीता ने पति की निद्रा भंग हो जाने के भय से उसको नहीं उठाया। जागने के बाद श्री राम ने श्री सीता के अंगूठे को कौए के द्वारा विदारित देखकर रक्त रंजित मुख वाले भागते हुए कौए पर सींक का अस्त्र छोड़ा। ब्रह्मांड भर में उस अस्त्र के भय से जब किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की, तब देवर्षि नारद जी के कहने पर वह श्री राम की शरण में गया। उस समय क्षण भर में श्री राम ने सींक के अस्त्र से जयंत की केवल एक आंख फोड़कर उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सबके प्रभु राम विविध लीलाएं करने लगे। उधर सुमंत्र ने अवधपुरी में जाकर राजा दशरथ को सब वृतांत सुनाया। राजा ने भी हा राघव करते करते प्राण छोड़ दिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने मृत राजा के शरीर को तेल के टांके में रखवा दिया और युधाजित के नगर में टिके दोनों पुत्रों भरत शत्रुघ्न को दूतों के द्वारा तुरंत बुलवाया। वे दोनों शीघ्र अपने नगर में आए तथा माता के कुकृत्य को सुनकर उसे धिक्कारने लगे। श्री भरत जी ने पिता के शरीर का सरयू नदी की बालुका में अग्नि संस्कार किया। वीर पुरुषों की माताएं स्वामी के साथ स्वर्ग लोक को नहीं गईं। भरत ने पिता की उत्तर क्रियाएं विस्तार सहित की। तदनंतर भरत शत्रुघ्न ने माता के सामने मंथरा को बारंबार पीटा और माता के बहुत कहने पर भी भरत ने राज्य नहीं स्वीकार किया। इसके पश्चात वे मंत्रियों, माताओं तथा पुरवासियों के साथ श्री राम को लौट लाने के लिए वन में गए। रास्ते में भरत निषादराज द्वारा सम्मानित होकर भारद्वाज जी के आश्रम में पधारे। मुनि ने अपने तपोबल से पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना करके सेना सहित भरत का सत्कार किया। तदनंतर भरत उनको प्रणाम करके उनके बतलाए हुए रास्ते से चित्रकूट में अपने बड़े भाई श्री राम के पास गए। पर्णशाला में श्री सीता तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को देखकर भरत ने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर श्री राम से आलिंगित होकर उन्होंने सब वृतांत उन्हें कह सुनाया। पिता की मृत्यु सुनकर श्री राम मंदाकिनी नदी पर गए, वहां स्नान करके तिलांजलि दी और पर्वत पर स्थित अपनी पर्णशाला में लौट आए। गुरु वशिष्ठ जी को साथ लेकर भरत ने राम से राज स्वीकार करने के लिए बारंबार प्रार्थना की, जिस पर भी श्री राम उसको बार बार अस्वीकार ही करते गए। तब भरत कुशा के आसन पर बैठकर अनशन उपवास करने लगे। उनकी दृढ़ता तथा असंतोष देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से भरत को समझाने के लिए कहा। श्री राम की आज्ञा से गुरु ने भरत को समझाते हुए कहा कि ये विष्णु स्वरूप रघुत्तम श्री राम भूभार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ये देवताओं के अनुरोध से रावण आदि को मारने जा रहे हैं, इस कारण तुम हट मत करो। तब भरत श्री राम को साक्षात ईश्वर जानकर उनसे बोले, हे राम, राज कार्य करने के लिए आप अपनी खड़ामु दे दें। जटा वलकलधारी में उनकी नित्य सेवा पूजा करता हुआ नगर के बाहर रहूंगा, परंतु हे राजेंद्र, यदि आप निश्चित समय पर नहीं लौटेंगे तो मैं 14 वर्ष समाप्ति के दिन सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे राम, मेरी इस प्रतिज्ञा को आप सत्य समझें। उनके इस वचन को सुनकर रघुत्तम श्री राम ने तथास्तु कहा और राज्य के लिए अपने पांव की रत्न भूषित पादुकाएं देकर उन्हें विदा किया। भरत ने उन रत्न भूषित पादुकाओं को लेकर माथे चढ़ाया और अपने आप को कृत्य कृत्य समझा। इसके पश्चात रघु श्रेष्ठ श्री राम को बारंबार प्रणाम करके परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर भरत माता और सेना के साथ तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। उसी समय केकई पुनः पुनः श्री राम से प्रार्थना करने लगी, हे राम, हे पुरुषोत्तम, मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करें। श्री राम ने कहा, माता जी, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मेरी इच्छा से ही श्री सरस्वती जी ने मंत्रा के वाक्य से तुमको मोहित कर दिया था। हे अम्ब, अब तुम सुखपूर्वक अयोध्या जाओ और तुम पर भी क्रोध नहीं है। ऐसा कहने के बाद केकई श्री राम के कथन अनुसार भरत के साथ नगर को लौटी। भरत भी शहर से जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से अपनी नगरी को लौट गए। वहां जा तथा सबको नगर में पहुंचाकर उन्होंने नंदीग्राम बसाया। वहीं भरत सिंहासन पर श्री राम के दिव्य खड़ामु रख तथा फल मूल खाकर रहने लगे। राज्य के जो जो काम आते थे उन सबको भरत जी खड़ाऊ के सामने लाकर रखते थे, प्रतिदिन निवेदन कर दिया करते थे। इस प्रकार श्री राम में मन लगाकर रात्रि दिवसों को गिनते हुए भरत साक्षात ब्रह्म मुनि की भांति समय व्यतीत करने लगे। उधर श्री राम भी मुनियों से सत्कार प्राप्त करके सानंद चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। उस पवित्र तथा मनोहर वन में श्री राम श्री सीता के साथ क्रीड़ा करते थे। मैन सिल की सुंदर शिला पर चंदन आदि घिसकर श्री राम सीता के मस्तक पर तिलक की रचना करते थे। अपने कोमल हाथों से श्री सीता के कोमल गालों पर चित्रावली का निर्माण करते थे। वृक्षों के कोमल कोमल लाल लाल पत्तों और अनेक प्रकार के फूलों से देवी सीता को सजाते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्री राम अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा अनुज श्री राम लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक रहते थे। वहां अनेक नागरिक श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से सदा उनके पास आते रहते थे। इस प्रकार लोगों का आवागमन देखकर राम ने उस पर्वत को छोड़ दिया और भाई लक्ष्मण तथा सीता को लेकर अत्रि ऋषि के उत्तम आश्रम की ओर चल दिए। अत्रि ऋषि को नमस्कार करने के बाद उनसे सम्मानित होकर वे वहां 3 दिन ठहरे। अत्रि के कहने से सीता कुटी में स्थित अनसुईया के पास गई। नमस्कार करने पर उन्होंने देवी सीता का आलिंगन किया और श्री सीता उनकी गोद में बैठ गई। पश्चात अनसुईया ने उनका आदर सत्कार करके पूजन किया। तदनंतर विश्वकर्मा के बनाए 2 दिव्य कुंडल 2 स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र प्रेम और भक्ति पूर्वक सीता को दिए। अत्रि की प्रिया अनसुईया ने सीता का महावर आदि रंग भी अंगों में लगाने के लिए दिए और कहा, हे जनकात्मजे, यह रंग तुम्हारे अंगों पर से कभी नहीं उतरेगा। हे जानकी, पातिव्रत धर्म को निभाती हुई तुम राम की अनुगामिनी बनो। यथा समय राम तुम्हारे तथा भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल घर लौट जाएंगे। तब अत्रि ने श्री सीता सहित श्री राम को यथोचित भोजन कराकर विदा किया। श्री राम भी नमस्कार करके चल दिए। इस तरह राम को सीता तथा भाइयों के सहित सुखपूर्वक पर्वतों पर निवास करते हुए 1 वर्ष बीत गया। हे गिरिंद्र जी, अयोध्यापुरी में श्री राम ने जो काम किया था वह सब मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। इति श्री सतकोट श्री रामचंद्र चरितंत्रांतर्गते श्री आनंद रामायणे सारकांडे अयोध्या चत्रे दंडक वन प्रवेशो नाम 6ठो अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम।